โดยถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าพระองค์ก็นับว่าเป็นผู้ที่กล้าที่สุดเนี่ยนะเป็นคนที่องอาจเนี่ยนะเป็นคนที่ไม่หวาดไม่หวั่นแล้วก็ไม่ผวาไม่ครั่นครามไม่มีเหตุเหล่าใดที่พระองค์จะต้องไปทำบาปและอกุศลคนที่ต้องทำบาปทำอกุศลเนี่ยนะก็เพราะเป็นคนที่ยังขี้ขลาดหรือขี้กลัวเพราะกลัวนั่นแหละจึงมุสาเนี่ยนะเพราะว่ากลัวนั่นแหละจึงพูดเท็จพูดไปเรื่อยเนี่ยนะพูดเฉยใช้ไหลไปเรื่อยถ้าหากว่าเป็นคนที่หนักแน่นมั่นใจแล้วจะไปดิ้นรนมันทำไมเนี่ยนะคืออย่างบางคนเนี่ยนะสังเกตดูนะคนขี้ขลาดเนี่ยนะบางทีพยายามแก้ตัวแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกยิ่งแก้ยิ่งยุ่งยิ่งแก้ยิ่งพันเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เอามาอ้างเวลาแก้ตัวนั้นจริงมั่งไม่จริงมั่งเท็จมั่งปลอมมั่งเนี่ยนะคิดว่าตัวเองจะพ้นภัยคิดว่าตัวเองจะปลอดภัยก็เลยสรรหาเรื่องราวมาต่างๆก็เพราะตัวเองไม่โตตัวเองไม่มีความหนักแน่นแล้วก็ไม่มีความมั่นคงถ้ามีความหนักแน่นและมั่นคงแล้วทำไมต้องหลอกทำไมจะต้องอธิบายทำไมให้มันมากความนะคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงระดับหนึ่งเพราะมีหิริโอตตัปปะอันหนึ่งเลยก็คือเขาไม่ใช่จำเลยเนี่ยนะเขาไม่ใช่จำเลยของสังคมที่จะต้องแบบแม้จะต้องชำระตัวเองเพื่อการยอมรับเนี่ยนะสร้างสถานการณ์เพื่อให้คนอื่นเขานับถือมันไม่มีความจำเป็นเพราะเขามีความหนักแน่นมั่นคงเพียงพอแล้วเนี่ยนะเพียงพอแล้วจึงไม่ต้องการคำการยอมรับอะไรนั้นบุคคลเหล่านี้จึงไม่ต้องคอยแก้ตัวไม่เที่ยวคอยแก้ตัวคอยอ้างอธิบายแก้ตัวอยู่นั่นแหละเนี่ยนะซึ่งฟังแล้วมันน่ารำคาญมากกว่าเป็นเหตุผลมันผู้ที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยเขาเป็นผู้กล้าเขาจึงหนักแน่นและก็มั่นคงและสำคัญก็คืออย่างนี้ก็ต้องมีความรู้มากนะจะต้องมีความรู้ที่เรียกว่าดูแลตัวเองได้รักษาตัวได้นั่นแหละมันพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่กล้าแล้วก็ในบรรดาผู้ที่เรียนรู้โลกพร้อมทั้งเทวโลกไม่มีผู้ใดจะเรียนรู้เท่ากับพระพุทธเจ้าอีกแล้วเพราะอะไรนะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์คือพระองค์เนี่ยสิ่งใดที่ควรรู้ควรเห็นควรพิจารณาเนี่ยนะไม่มีสิ่งใดแม้แต่นิดเดียวที่พระองค์ไม่พินิจพิจารณาใคร่ครวญนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่คงแก่เรียนเป็นพหูสูตรที่สุดเนี่ยนะซึ่งจะกล่าวอีกต่อไปมาดูโอตตัปปะโอตตัปปะนี่ปรารภภายนอกเนี่ยนะปรารภภายนอกและจึงมีโอตตัปปะถามว่าเป็นอย่างไรตอบว่าบุคคลที่มีโอตตัปปะเนี่ยจะระลึกนึกอยู่ว่าการกระทำของคนที่ทำแบบนี้เนี่ยนะถ้าคนนั้นรู้เขาจะชมไหมเนี่ยนะเอางี้เนี่ยว่าถ้าเราทำแบบนี้สมมติสิ่งเนี้ยอยู่เฉพาะหน้าที่เราจะทำถ้าพระภิกษุทั้งหลายพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระอนุรุทธะพระอานนท์เป็นต้นท่านอยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นน่ะท่านจะว่าอย่างไรหรือถ้าท่านเหล่านั้นรู้ท่านอนุโมทนาหรือท่านติเตียนท่านตำหนิหรือท่านอนุโมทนาหรือสิ่งที่เรากำลังทำสิ่งที่จะทำต่อไปนี้เนี่ยนะพระเขมาเถรีพระอุบลวรรณาเถรีพระอรหันต์เถรีทั้งหลายพระนางประชาบดีโคตมีเถรีพระอรหันต์ทั้งหลายที่มีวิชาสามอภิญญาหกวิโมกข์8เป็นต้นเนี่ยท่านเหล่านั้นท่านจะพูดกับเราว่าอย่างไรเนี่ยนะสมณะพิอุบาสกทั้งหลายจิตตคฤหบดีอุบาสกเช่นอนาถบิณฑิกะเศรษฐีอุบาสกเช่นหมอชีวโกมารพัฒน์เป็นต้นพฤติกรรมที่เรากำลังทำอยู่นี้อุบาสกเหล่านั้นท่านว่าอย่างไรสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้อุบาสิกาวิสาขาอุบาสิกาคุชุตราเป็นต้นเนี่ยนะอุบาสิกาที่เป็นพระอริยเจ้าทั้งหลายเขาจะพูดอะไรเขาจะชมหรือเขาจะตำหนิเนี่ยนะพันพวกนี้เขาจึงเกรงใจพุทธบริษัทเกรงใจภิกษุณีเกรงใจอุบาสกเกรงใจอุบาสิกาเดี๋ยวได้รับคำคารหาติเตียนเขาบอกว่าคำของบัณฑิตที่ติเตียนนี้น่าเอาเป็นประมาณไอ้คำของคนพาลถ้าชอบก็ชมอ่ะนะถ้าชังก็แช่งคำเหล่านั้นเอาเป็นประมาณไม่ได้แต่เอาคำของบริษัทที่ประกอบไปด้วยปัญญาผู้ที่มีปัญญามีวิชามีอภิญญามีวิโมกมีมรรคมีผลเป็นสาระอยู่ในใจบุคคลเหล่านั้นเขาวิจารณ์ว่าอย่างไรเรียกว่าเอาคนที่รู้จริงเข้ามานี่เขาวิจารณ์ว่าอย่างไรสิ่งที่เราทำอยู่นี้เนี่ยนะพฤติกรรมที่เรากำลังทำอยู่นี้เนี่ยพระ อริยเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นท่านจะพูดกับเราว่าอย่างไรถ้าเราต้องไปพบหน้าท่านแล้วท่านรู้พฤติกรรมของเราทั้งหมดรู้หมดว่าสิ่งที่เราพูดเป็นอย่างไรรู้แนวความคิดรู้นิสัยจริตของเราทั้งหมดท่านจะอนุโมทนาหรือท่านจะติเตียนท่านจะชื่นชมหรือว่าท่านจะต้องท่านจะแก้ไขเราหรือว่าจะอย่างไรหรือถ้าเราต้องไปพบพระพุทธเจ้าสมมติถ้าว่าแบบพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นประทับอยู่ตรงนั้นเนี่ยคิดว่าสบายใจไหมหรือว่านั่งชำระตัวเองก่อนไหมเรียกว่าพร้อมที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไหมเนี่ยนะถ้าเกิดเท้าสักกะมาพร้อมที่จะคุยกับท่านเหล่านั้นไหมเรามั่นใจในความบริสุทธิ์ขนาดไหนนั้นบุคคลเหล่านี้จึงรักษาความบริสุทธิ์ไว้ในภายในเพราะกลัวความติเตียนทั้งหลายเนี่ยนะกลัวความติเตียนทั้งหลายจากผู้ที่เป็นบัณฑิตจากผู้ที่เป็นวินยูชนแล้วก็จากผู้ที่มีปัญญาอันบุคคลเหล่านี้จึงเงียบโสดว่าบัณฑิตทั้งหลายเขากำลังวิจารณ์ว่าอย่างไรเนี่ยนะบัณฑิตทั้งหลายเขามีทัศนคติต่อสิ่งนั้นอย่างไรสิ่งนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรสิ่งนี้พระธรรมว่าอย่างไรสิ่งนี้พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านวิจารณ์กันว่าอย่างไรท่านให้ละหรือท่านให้เจริญมันคนที่มีโอตตัปปะพวกนี้จึงเกรงใจพระรัตนตรัยเกรงใจพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเกรงใจพระอริยเจ้าทั้งหลายมันก็กลัวจะได้รับการติเตียนจากพระอริยเจ้าเนี่ยนะกระวัตถ์อยากแทรกแผ่นดินนี้คิดแบบนางมาริกาคิดใช่ไหมโอ้เรื่องนี้พระสารีบุตรรู้แล้วเนี่ยแย่เลยเราเนี่ยนะพระโมคคัลลานะก็รู้พระมหากัสสปะก็รู้พระพุทธเจ้าก็รู้นะเนี่ยสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยนะโอตตัปปะมันแต่ไม่ใช่หมายความว่าทำแล้วค่อยมาคิดอย่างนี้นะถ้าทำชั่วเสร็จแล้วมาคิดอย่างนี้ก็เรียกว่าวิปฏิสารเป็นบาปชนิดหนึ่งแต่ต้องคิดอย่างนี้ก่อนจะทำสิเนี่ยเรื่องนี้ถ้าพระองค์อยู่ต่อหน้าพระองค์จะตรัสว่าอย่างไรเนี่ยนะสิ่งนี้เนี่ยนะพระพุทธเจ้าจะว่าอย่างไรสิ่งนี้พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะท้าวสักกะจนถึงเนี่ยนะพรหมโลกทั้งหลายหมู่พรหมเขาพูดอย่างไรเนี่ยในสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่นี่เนี่ยนะนั้นโอตปะนั้นปรารภลักษณะนี้แต่ไม่ใช่ทำความชั่วเสร็จแล้วแหมมาเด่นเร่าเนี่ยพระพุทธเจ้าว่ายังไงอย่างนั้นอย่างเงี้ยพวกนี้ถือเอาอย่างนั้นที่เราวิปฏิสารบาปทุกครั้งที่คิดแบบนั้นเพราะอะไรเพราะสาระสำคัญต้องเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วตั้งใจที่จะสำรวมระวังไม่ให้ล่วงละเมิดต่อไปวินโยชนทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายเขาทำเช่นนั้นเนี่ยนะคือเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วถึงความสำรวมระวังต่อไปมันโอตปะนั้นจึงปรารภลักษณะนี้ว่าเกรงกลัวจากภายนอกดังคาถาท่านบอกว่าวินยูชนทั้งหลายจักติเตียนท่านเหมือนชาวเมืองรังเกียจของสกปรกท่านนะถ้าผู้มีศีลกำจัดเสียแล้วจักเป็นภิกษุอยู่ได้อย่างไรเนี่ยนะถ้าหากว่าท่านถูกผู้คนดีๆทั้งหลายเขาคัดออกจากกลุ่มแล้วเนี่ยจะไปอยู่ยังไงเนี่ยนะเรียกว่าเกรงใจผู้ที่มีศีลเนี่ยนะถ้ายิ่งโดยเฉพาะอยู่ในสมาคมของผู้มีศีลประพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเกรงใจท่านเหล่านั้นเพราะถ้าท่านเหล่านั้นเนี่ยไม่รับเราเนี่ยนะจะเอาหน้าไปไว้ไหนจะทำใจว่าอย่างไรชีวิตของเราเนี่ยจะอาภัพอับเฉาขนาดไหนเราจะน่าสงสารขนาดไหนดูสิผู้มีปัญญาอย่างนั้นเขาก็ไม่เอาเราคนดีอย่างนั้นเขาก็ไม่สนใจเราเขาแปลว่าเราเนี่ยเลวมากเนี่ยนะมันก็แต่คิดอย่างนี้ก็ต้องคิดก่อนที่จะทำชั่วนะแต่ถ้าไม่ใช่ทำชั่วเสร็จแล้วก็ถ้าอย่างนี้นี่ก็ยิ่งเดือดร้อนถ้ายิ่งเดือดร้อนก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยแหละว่างั้นเถอะยิ่งไปกันใหญ่เลยแหละบางคนพอทำชั่วเสร็จเนี่ยประชดยิ่งประชดยิ่งประชันเข้าไม่ได้แก้ปัญหาเนี่ยนะคำถามแบบนี้ต้องซักฟอกก่อนที่จะทำบาปไม่ใช่ทำบาปเสร็จแล้วทำเป็นมาชำระคดีเสียเองแล้วบอกแม้ฉันมีสามัญญสำนึกพอนะเสร็จแล้วก็ยิ่งเจ็บช้ำน้ำใจซึ่งอันนั้นไม่ใช่คำสอนคำสอนนั้นก่อนจะทำชั่วใคร่ครวญเสียก่อนพิจารณาให้ละเอียดรอบครอบใคร่ครวญให้ดีเสียก่อนแล้วค่อยทำเนี่ยนะสิ่งใดที่เราเคยทำสิ่งใดที่จักทำสิ่งใดที่กำลังทำมันใคร่ครวญมนสิการให้ดีว่าสมควรหรือไม่สิ่งใดที่เราเคยพูดสิ่งใดที่เราจะพูดต่อไปหรือถ้อยคำเหล่าใดที่เรากำลังพูดอยู่เหมาะสมสมควรหรือไม่สิ่งใดที่เราเคยคิดมาแล้วสิ่งใดที่จะคิดต่อไปสิ่งใดที่กำลังเป็นความคิดเหล่านี้ที่กำลังคิดอยู่ในปัจจุบัน เนี่ยนะเราได้วิชาได้ประสบการณ์ได้ความรู้อะไรบ้างจากสิ่งเหล่านั้นสิ่งใดที่เคยทำเคยพูดเคยคิดที่ผ่านมาในอดีตสิ่งเหล่านั้นให้วิชาความรู้เราได้อย่างไรเมื่อเรามีประสบการณ์เนี่ยนะในสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดความนึกคิดที่ผ่านมาก็ถือว่าเรามีปัญญาพอระดับหนึ่งแล้วต่อไปเราจะทำอย่างไรนะพฤติกรรมในอดีตปัจจุบันเราก็เห็นแล้วล่ะแล้วพฤติกรรมในปัจจุบันอนาคตต่อไปควรจะเป็นอย่างไรมันจะต้องเอาความรู้ที่มีอยู่เอาประสบการณ์ที่มีอยู่และคำนวณว่าต่อไปในอนาคตควรจะเป็นอย่างไรสิ่งที่เราทำในปัจจุบันผลลัพธ์ในอนาคตควรจะเป็นอย่างไรคำที่เราพูดทุกคำผลลัพธ์ต่อไปในอนาคตคืออะไรสิ่งที่เราคิดทุกความคิดผลลัพธ์ต่อไปในอนาคตคืออะไรถ้าหากว่าทำสิ่งที่ไม่ดีพูดคำพูดที่ไม่เหมาะสมนะความนึกคิดที่ไม่ดีเนี่ยนะก็สมาทานอธิษฐานบอกแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะแค่นั้นก็เกินพอแล้วความชั่วเหล่านั้นก็พอแล้วเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าเสียหายเนี่ยทำอริยทรัพย์หายเนี่ยนะทำอริยทรัพย์วิบัติล่มจมสูญสลายขนาดนั้นบอกเกินพอแล้วแค่นั้นก็พอแล้วแต่ต่อไปเนี่ยจะไม่ยอมให้เป็นแบบนี้ปัจจุบันนี้แก้ไขตรงไหนได้ก็ขอแก้ไขพันจึงสมาทานอธิษฐานที่จะละสิ่งที่ควรละความทุศีลทั้งหลายความชั่วทั้งหลายทางกายวาจาใจอธิษฐานสมาทานตั้งมั่นว่าจะขอละขอเลิกเนี่ยนะขอลดขอปล่อยขอวางเพราะอะไรเพราะไม่เป็นประโยชน์เลยเนี่ยนะก็เหมือนกับรู้ว่าก้างขวางคออยู่เนี่ยก้างติดอยู่ที่คอทำยังไงก็ต้องหาทางเอาออกเนี่ยนะหาทางออกแล้วก็ต้องระมัดระวังต่อไปบาปธรรมทั้งหลายที่ครอบงำอยู่ในใจก็พยายามที่จะเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะพยายามชำระสะสางแล้วก็พยายามคิดว่าตัวเองเนี่ยนะถ้าอย่างต่อไป10ปีข้างหน้าเราจะเป็นอย่างไร20ปีข้างหน้าต่อไปเราจะเป็นอย่างไรชาติหน้าต่อไปเราจะเป็นอย่างไรอีกกับหนึ่งข้างหน้าตลอดกับข้างหน้าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรอีก2กับ100กับแสนกับเป็นต้นข้างหน้าเราจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องการให้ผลลัพธ์ในอนาคตเป็นอย่างไรก็มาแต่งเอาในปัจจุบันนี่สิเนี่ยนะเพราะถ้าเรามีหิริโอตัปปะมีความเกรงกลัวต่อผลลัพธ์ที่เป็นบาปยินดีต่อผลลัพธ์ที่เป็นบุญก็พยายามมาตกแต่งกายตกแต่งวาจาและก็ตกแต่งใจสำรวจตรวจสอบเนี่ยนะละสิ่งที่ควรละเจริญในสิ่งที่ควรเจริญยึดถือปฏิบัติในสิ่งที่ควรเจริญเขาเรียกว่าสมาทานสมาทานแปลว่าความยึดถือยึดถือที่จะประพฤติกุศลยึดถือที่จะตั้งมั่นด้วยกุศลถ้าไม่มีกุศลบรรลุไม่ได้หรอกถ้าไม่มีกุศลไม่มีบุญระดับหนึ่งออกจากทุกข์ไม่ได้หรอกนั้นผู้ที่พ้นทุกข์ผู้ที่ดับทุกข์ผู้ที่สิ้นทุกข์นั้นคือผู้ที่มีคุณธรรมผู้ที่ประพฤติดีและผู้ที่ปฏิบัติชอบเนี่ยนะผู้ที่มีกุศลจิตหนาแน่นมากอย่าลืมว่าผู้ที่จะตรัสรู้มรรคผลผู้ที่จะบรรลุมรรคผลนั้นต้องเป็นคนที่มีกุศลมูลหนาแน่นบุญในอดีตต้องทำมาดีต้องทำมาดีจริงๆแหละอย่างที่หนึ่งสองกุศลใหม่ๆต้องมีกำลังจริงๆเนี่ยนะจะต้องเป็นกุศลที่มีพละศรัทธานี่เป็นพละมากวิริยะก็เป็นพละสติสมาธิและปัญญาแต่ละอย่างเป็นพละหมดไม่ใช่แม้ศรัทธาเป็นโรคขาดอาหารวิริยะเป็นโรคขาดกำลังสติเนี่ยนะเป็นโรคกระปรกกระเปรี้ยสมาธิเป็นโรคระบาดปัญญาหลับอยู่อย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้ก็แม้จบเลยนะมันจะไปบรรลุมรรคผลได้อย่างไรมันจะต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธามีกำลังมากวิริยะสติสมาธิปัญญาแต่ละอย่างก็มีกำลังแต่ละอย่างก็ใหญ่เป็นอินทรีย์แต่ละอย่างก็กำลังแรงมากเลยเนี่ยเค้าเรียกว่าพละทุกอย่างเนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาใหญ่มากเลยพละมีกำลังเฉพาะตัวมากเป็นใหญ่ด้วยมีกำลังด้วยและคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยจึงจะนำออกจากทุกข์ได้เป็นโพชฌงค์เป็นองค์ที่จะทำให้เกิดการตรัสรู้เป็นเหตุที่ทำให้เกิดการตรัสรู้และเป็นมรรคที่นำออกจากทุกข์เนี่ยนะ